Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og vi er i gang med anden time af programmet. Jeg har fortsat besøg af Lise Egholm, tidligere skoleleder for Rådmandsgade Skole, forfatter Hassan Preisler og politiker Naser Khader, som kommer ind ad døren igen der. Det var godt, Naser. Så er du med igen. Jeg er med igen. Her i anden time, der fortsætter vi debatten omkring også integration og kultursammenstød, men vi skifter også en lille smule emnemæssig hest. Vi skal nemlig både berøre Charlie Hebdo, der er det et år siden i går, det angreb, der skete i Paris. Vi skal runde Køln, en særdeles ubehagelig nytårsaften, der gik fuldstændig galt, men ikke kun i Køln. Også i Helsinki, Zürich, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg. Skal vi andre steder, kommer vi også ind på. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også lige omkring prins Henrik over pensionen, og det er fordi, det er en kæphest. Ja, det er rigtigt. Man skal ride sin kæphest, så hurtigt andre får i røven. Så nu får vi se, om vi får tid til det. Lad os begynde med Charlie Hebdo. Et år, undskyld, min skønne producer, Victor Søren, kom ind. Må jeg ikke bede om en kop kaffe? Tak. Også til Hassan og mig. Tak. Ja, det er kun mig, der får. Det er racisme. Det er kun Nasser, der får en kaffe. Latte. Du har været for længe, det er radikale. Ej, du må ikke jeg troede, sige latte. Du var kommet over noget. I konservativ, du så begyndte at drikke kartaffel. Åh, oh, shit. Du burde drikke, Nasser, du burde drikke sådan en klassisk filterkaffe, ikke? Ja. Det burde. Han er konservativ. Ja, en konservativ drikker vel filterkaffe? Ja, det er rigtigt. Så er du ikke blevet helt velintegreret i konservativet? Måske Hassan Preisler skal have det som reminiscens for Østerbro. Du sagde Hassan. Det var vildt flot. Hassan. Nå, i går var det et år siden mordet på Charlie Hebdo-tegnerne, og i forgårs der bragte Politikken en kronik af tre socialdemokrater, der skrev, at fjenden tidligere havde været kommunismen og fascismen, men i dag er radikal islam. Er det læren af det seneste års terrorhandlinger? Altså, da angrebet på Charlie Hebdo skete for et år siden, der sad jeg med en manuskriptforfatter og skrev på et teaterstykke, der hed Perker Cabaret. Lige inden vi havde premiere, der skete angrebet på Krudttønden og synagogen. Og den her Perker Cabaret havde ligesom som omdrejningspunkt at lave satire over for eksempel religion og etnicitet, Syrienskrigen og sådan noget. Og det var... Hold kæft, det var voldsomt. Altså, det var en sindssyg voldsom oplevelse for os skrøbelige kunstnere, ligesom at blive konfronteret med virkeligheden så intens, som vi blev på det tidspunkt. Ikke? Der gik noget op for mig på det tidspunkt. Hvis kunsten skal andet end ligesom kollektivt at stryge middelklassen med hårene, så bliver vi nødt til at tage noget alvorligt omkring de her ting. Ikke? Det var en rigtig god lærdom for mig. Jeg vil ønske, at det blev mere udbredt, at vi forstod, at... Og hvad ændrede det? Nu siger du, at kunsten tidligere bare har strøget middelklassen med hårene osv. Hvis vi også lige skal til at stryge middelklassen lidt mod hårene, hvad skal vi så gøre? Fordi kunsten befinder sig lidt på en planet, altså langt væk engang. Det gør den, ja. Altså, men man kan jo ikke som kunstner ligesom definere, hvad kunstnere skal gøre. Jeg kan definere, hvad jeg skal gøre som kunstner, ikke? Og for mig er det blevet tydeligt, at der er nogle ting, jeg er nødt til at tage fat på. Altså, vi har nogle kollektive problemer med for eksempel islam, nu siger jeg det, som vi er nødt til at adressere. Og hvis kunsten ikke forholder sig til det her, jeg mener... Hvorfor er det, at vi ikke kunstnerisk forholder os til for eksempel karikaturkrisen, altså Mohammed-tegningerne? Men det kan man jo sige, Charlie Hebdo, de fik jo virkelig forhold til karikaturtegninger. Hvorfor har vi ikke kunstnerisk forholdt os til angrebet på Krudttønden? Altså, nogle af de største begivenheder i den moderne Danmarks historie går kunsten udenom. Men man er bange. Hvad er det? Man er bange. Jo, men altså, men når man stiller det sådan her op, så virker det jo helt absurd. Ja. Altså, men det var jo noget af det, vi også Ibsen så sidste år. Ibsen og Strindberg, Holberg, de ville jo vende sig i deres grav, hvis de så, hvad vi kunstnere gør. Ikke? Men da der sidste år også var 10 år for Mohammed-tegningerne, der bragte aviserne dem jo ikke. Nej. Og det var blandt andet også i kølvandet, både på Krudttønden og synagogen og Charlie Hebdo selvfølgelig. Jamen, det er jo lige præcis bekymrende. Jamen, der var man ud og sige, at vi er bange. Man kastede simpelthen håndklædet. Og det, synes jeg, var et nederlag for demokratiet og ytringsfrihed. Og det er jo paradoksalt, fordi siden Mohammed-krisen, der er der faktisk flere danskere, flere i Vesten, der går meget mere op i ytringsfrihed og værne om den og forsvare den, end under Mohammed-krisen, fordi Mohammed-krisen, det var sådan en øjenåbner, ikke? Så i befolkningen, der er opbakning til, at vi holder fast i de der grundlæggende demokratiske værdier, men så har vi altså en presse, der har kastet håndklæde, og som har givet op. Jeg siger ikke, man skal vise den ved hver en lejlighed, men 10-årsdagen, der burde man have markeret det. Jeg gjorde det selv på Facebook, ikke fordi jeg synes, det er stor kunst, men for mig symboliserer det kampen mellem frihed og ufrihed. Og tilbage til dit spørgsmål, er islamisme den største trussel, vi står overfor? Ja, det er det faktisk. Jeg kan ikke se noget, der er større trussel. Det er faktisk værre end Putin. Altså islamisme, og det er ikke kun terrordelen af islamisme, det er også ideologien. Ideologien er hovedproblemet, fordi den ikke bare slår folk ihjel, men den er med til at presse rigtig mange til at gå imod tegninger og ytringsfrihed og lignende ting. Så vi er faktisk op imod en enorm fjende, og som skal bekæmpes. Ikke? Og var det det, vi indså i 2015? Jamen, jeg tror altså, det var krudt. Altså, lad mig tale for mig selv. Der fattede jeg den. Ja. Der gik det op for mig. Jeg ved, du har været på sporet i noget tid. Du har jo sådan en meget, meget stor viden om området, må man sige. Men hvad med jer andre? Var der ikke også noget inde i jer, der blev forandret altså, i 2015? Det er jo frygteligt, hvis der kun sker en forandring, i det øjeblik, vi hver især begynder at modtage dødstrusler. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal derud, før forandringen sker. Men det er jo rigtigt. Altså for mig, det har taget mig håbløst lang tid at få øjnene op for nogle problemer. Altså, men det er jo også, fordi du kommer fra et kulturradikalt hjem, hvor man sidder og... Ja, man læner sig tilbage i sine holdninger og forholder sig ikke til virkeligheden. Og drikker vin altså, og karaffel. Ja, helt sikkert. Og det der med at læne sig tilbage i sine holdninger er jo ekstremt mageligt. Altså, det er jo frygteligt at stå derude. Altså, det ved du jo. Det ved vi jo alle sammen, ikke? Det er jo frygteligt at stå derude og blive konfronteret med det der, ikke? Jeg er sgu da ikke vant til at modtage dødstrusler. Altså, det er jeg da ikke. Det er jo ikke noget, man som menneske ligesom bare kan inkludere i sin virksomhed derude. Altså, hvad gør du så med de dødstrusler? Går du til politiet med dem? Eller arkiverer du dem bare i en mappe, der hedder dødstrusler? Man arkiverer dem. Eller jeg gør. Jeg er ikke gået nogen sted hen med dem. Det skal du gøre. Jamen, det kan være, at gøre det. Du skal op på Bellahøj. Ja. Men, der går vi andre hen, anyway. Når vi får dem. Anyway, vi har ikke fået nogen på sms endnu, vil jeg lige sige. Men du har jo ret, det var jo det, vi lærte i 2015, ikke? Altså, og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, hvis man ikke er fulgt med den udvikling, så har man altså taget skyklapper på i forhold til verden, ikke? Vi bliver simpelthen nødt til at komme ud af hullerne nu. Og jeg vil faktisk sige, Nasser, jeg synes, der var noget ekstremt befriende i, da medierne gik ud og sagde, vi tør ikke. Altså, det synes jeg var så reelt. Altså, det var så bundreelt, ikke? Ja. Og jeg vil jo, nu hvor jeg er kunstner, ønske, at kunsten var lige så ærlig omkring det. At kunsten ligesom sagde, jamen, vi har besluttet ikke at beskæftige os med de ting, der gør ondt på samfundet, på os alle sammen, fordi vi tør ikke. Så derfor laver vi de forestillinger, vi lavede sidste år 10 og sidste år 100, frem for at lave noget, der forholder sig til og dermed til bliver kunsten jo bare reaktionær. Men sidste år, der var der også en debat om Muhammed-tegningerne, om det var sådan, man i folkeskolen, altså i skolerne, skulle undervise tegningerne, for også at undervise jamen, i ytringsfrihed, i frisind, i vestlig demokrati, hvad er det for værdier, vi har. Og det var der meget delte meninger om, for der var nogen, der synes, det skulle man da naturligvis, fordi det her, det er også en måde at lære vestlig kultur at kende på. Men på den anden side, når ikke engang aviserne tør vise tegningerne, så det der med bare sparke det ned til skolelærerne, og så give dem den opgave. Uanset hvad man synes om de tegninger, så kan man jo ikke gå uden om dem. Nej, altså, præcis. Den påvirkning, de har haft på Danmark, på hele verden, vi kan jo ikke gå uden om dem. Altså, men det kan vi jo åbenbart alligevel, siden aviserne ikke engang kan fejre dem. Det kan du tro, Lise. Hvor har det været nogen? Hvor er jeg glad for at høre på jer to? Tak. Det er ikke nogen, der bedt mig om det. Og det med kunsten, hvor er det dog vigtigt? Det har jeg slet ikke tænkt på før nu. Og også det, som du siger, tak. Ja, det kan være... Det kan være vigtigt, jeg tænker, men det er jo rigtigt, at det er jo den største frygt i vores tid, og vi må da tale om vores frygt. Jeg tænker også på hele det der storpolitiske, som jeg slet ikke har forstand på. Det er jo også krigen mellem sunnier og shia-muslimer, altså, det er jo det, som trapper op med Iran og Saudi-Arabien, så vidt jeg forstår. Altså, det er jo også en del af det her problemfelt, Og det er jo, altså det siver jo ned igennem helt alt i samfundet. Jeg vil så sige, Mohammed-krisen på Rødmarsgade skole, den var til at overskue. Vi havde en dreng, der tegnede en tegning op i 4. klasse af en mand, med en stiv tissemand, så skrev han ovenover Jesus. Og så kom klasselæreren ned og var meget farvet. Var der nogen, der blev anfægtet af det? Over det der billede af pigerne, sagde jeg, det er ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hed, Mohammed, der har tegnet det. Og så sagde hun til ham, hvorfor har du gjort det? Så sagde han, når I kan gøre nar af vores profet, kan jeg også gøre nar af jeres. Men var der, altså, så trak folk vel lidt på skulderen? Jeg synes, det var ret morsomt. Jeg synes, det var en begavet dreng. Men satiren men i Danmark havde ikke, har nej, det jo vi generelt... Vi havde ikke noget ballade med det overhovedet ikke. Vi havde ballade, da der var 11. september. Der havde vi ballade. Vild ballade. Hvad skete der derved? Jamen, der, den morgen der, vi husker jo alle sammen den dag, dagen efter, der kom jeg endnu tidligere, end jeg plejede. Jeg kom ikke altid så tidligt, men jeg var der til gengæld længe. Men der kom jeg tidligt og sagde til lærerne, vi er nødt til at have et møde her, inden jeg overhovedet går op i klasserne. Der kom eleverne med flag. Død over amerikanerne, død over dem, var helt op at køre. Der var jeg nødt til, jeg måtte gå ind og sige til læreren, nu taler jeg med alle børnene om det, snakker det igennem og siger, at det er nogle uskyldige, der er dræbt, og det kan godt være, at nogen synes, at amerikanere er dumme, og sådan. De har jo alle sammen en bror, en far, en mor, og en søster, og hvad ved jeg. Så kom der et dekret om, og vi fik sådan dæmpet det ned, der var vild ballade på nogle af de andre Nørrebro skoler, ved jeg. Men så kom der en melding fra Københavns Kommune, at man skulle have 2 minutter stillhed kl. 12, jeg tror, det var 2-3 dage efter. Og der havde jeg nogle drenge fra Irak, der kom ned til mig. Der er aldrig nogen, der holdt stillhed for dem, der er døde i mit land. Og det kunne jeg sådan set godt forstå. Ja. Så da vi, og så kunne man have valgt tøsdrengsløsningen, at vi lod være med det. Eller holdt 2 minutter for dem alle sammen. Det synes vi var for tyndt. Så vi samlede alle 500 børn. De stod i skolegården. Jeg stod på en lille skammel med den der råber. Og de stod ved deres klasseopstilling. Og så sagde jeg, nu står I stille. Og nu holder vi 2 minutter stillhed for alle dem, der er døde uden at have... at de havde noget at gøre med det, jeg kan jo lige, hvad jeg sagde. Også dem i Irak og dem i USA, og alle sammen, vi så helt stille og tænker på deres familier. Og jeg tænkte, gode Gud, lad det gå godt. Ja. Og det gjorde det. De stod sådan her alle sammen. Jeg tænkte, jeg skulle have fløjet en hen over og set alle de der søde børn stå med bøjet hoveder. Og jeg roste dem bagefter, at det var flot, og så var det ligesom det. Og så havde vi fået talt om det rigtig meget. Højrystet og lavt, men vi havde fået talt om det. Men du havde jo også fået sat nogle rammer for, hvad er det nu, der skal ske? Ja, ja. Og hvad er det, det her, det handler om? Ja, lige præcis. Men igen tror jeg på, at man kan komme langt, hvis man giver tid til at tale med folk. Der var en helt anden ting, som jeg stødte på for nylig. Det var Herbert Pundigt, Politikens tidligere chefredaktør, der kort efter angrebet på Charlie Hebdo skrev, debatten svigter, når medier og andre bliver ved med at tale om retten til ytringsfrihed. Diskussionen om, hvorvidt det er forsvarligt at lave og offentliggøre karikaturer, talte vi om for 10 år siden. Den er ikke længere relevant. Nasser Carter, han rynker på brynene. Det er ikke relevant. Han siger, at terroristerne gik ikke efter at angribe specifikt ytringsfriheden, for det forstår de ikke, hvad er. Og det kan man jo sige, at vi også lærte den 13. november 2015, hvor der var nye terrorangreb i Paris. For der så vi jo, at for den radikale islamistiske gruppe, der behøver de ikke længere symbolske påskud for at slå til mod civile mål i Vesten. Men så er det så, at jeg ikke forstår, hvad var angrebene så et angreb på, hvis ikke det var på ytringsfrihed? Altså en del af islamismens, jihadismens DNA, det er kampen imod Vesten, vestlige værdier, vestlig indflydelse. Altså deres hovedfjende, det er Vesten, vestlige værdier, vestlig indflydelse. Og for dem, der er det at angribe i selve Vesten, det er forsvarskrig ifølge dem selv. Det var også det, vi hørte i forbindelse med den 11. september. Ikke? Vi angriber fjenden i fjendens hjerte, fordi fjenden har altid været ond over for os. Ikke? Så en del af det, det er simpelthen at tage kampen op. Og lige så snart der ikke er... altså kampen mod Vesten, det er den ultimative fjende, og man vil blive ved med at bekæmpe Vesten og vestlige værdier, så længe her, man eksisterer. Så lad os huske på, det her, det handlede ikke om Muhammed-tegninger. Det handlede ikke om en profet, der var blevet tegnet lidt fjollet, og nogen, der var blevet meget krænket over det. Ja. Men det handler simpelthen om, at der er et helt tankesæt, jamen, der er grupper, måde, der ikke bryder sig om. Ja, Vestens måde at feste på. Folk var til fest den fredag aften, ikke? Charles Hebdo, der var det ytringsfrihed, derefter gik man efter jøderne, krudtønden, ytringsfrihedsmøde, derefter går man over til synagogen, og det er en del af deres DNA, går imod Vesten, men også dem, de opfatter som Guds fjender, først og fremmest jøderne. Så vi har at gøre med en gruppe, der aldrig vil slutte fred med Vesten og Vestens frihed. Og derfor ærger det mig, at man ikke står fast og giver den modspil. For på den måde, når man siger, at vi er bange, og jeg forstår godt, at man siger, at vi er bange. Jeg forstår også godt Jyllandspostens beslutning om, at man siger, jamen, vi er bange for vores medarbejdere. Jeg forstår det godt, men samtidig siger jeg, hvis vi alle gør sådan, så giver vi jo de der islamister sejre. Og hvis du, giver dem lillefingeren, så vil det have hele kroppen. Hvad bliver det næste, at vi ikke må? Ikke? Og derfor er vi nødt til at stå fast. Og som en af mine, det man skal huske på, det er, at det jo flertal af folk i den arabiske og muslimske verden bryder sig ikke om den. Opfatter dem som nogen, der er skadelige for islam og muslimerne og araberne. Og som en af mine jordanske venner sagde, jamen løsningen på tegningerne, I skal bare tegne den morgen, middag, aften, hver dag. De skal vende sig til, at man laver de der tegninger. Ved at vise angst for at lave nogle tegninger, jamen så vil de kræve mere næste gang. Men vi har faktisk ikke særlig meget tradition for politisk satire, altså som du var inde på, Lise Eholm, det der med at sidde og tegne tissemænd og sådan noget, det er jo noget, som vi har gjort en del i Danmark, det synes vi er umådeligt morsomt, men den politiske satire, den lever jo egentlig og har det en lille smule halvsløjt. Den har det sløjt, men historisk har vi jo tradition for det, altså ja. Der har vi jo bestemt, der er jo danske satirikere inden for kunsten, som har lavet systemkritik, altså brillant systemkritik op igennem tiden, ikke? Holberg. Og er de så blevet nogle tøsedrenge nu, Hassan? Ja, vi er blevet tøsedrenge. Jeg så et afsnit af den der amerikanske serie, der hedder Fame, hvor der er en underviser, der siger til en ung elev, som er bange for et eller andet, han siger, inden for teatret er der ikke plads til kujoner. Mm. Og det tænkte jeg på, det er der i Danmark. Der er rigelig plads til kujoner inden for teateret. Jamen ikke kun teateret, også. Nå, det er hele branchen, altså, det kender jeg indenfra rigtig godt, ikke? Og men altså, det er der også i skolevæsenet, skulle jeg lige sige. Vi er blevet en klynkenation. Jeg taler ikke om det kun i relation til islam og islamisme. Det er ikke det handler om. Altså det handler om, det er, at man skal ture repræsentere, ikke? Ja. Altså holdninger, meninger, kunstnerisk. Altså ture repræsentere, føre det helt ud, ikke? Langt ud over kanten. Og det gør vi ikke. Inden for kunsten, og måske også medierne, måske også folkeskolen, det ved jeg ikke. Så pendler vi rundt i sådan et lille sikkert felt inde på midten, hvor hver eneste gang, der er nogen, der bevæger sig lidt uden for boblen, så hyrer vi dem tilbage igen i trygheden. Ikke? Mm. Og så får vi aldrig nogensinde adresseret de ting, som er katastrofale. Ikke? Radio 24/7. Og du lytter fortsat til Andejagt. Jeg har besøg af forfatter Hassan Preisler, folketingspolitiker Naser Khader og tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole, Lise Eholm. Vi er i gang med anden time, som sagt, og vi har lige rundet Charlie Hebdo og etårsdagen, der var i går for angrebet på tegnerne. Og nu skal vi videre til et emne, som også har optaget sindene, må man sige, i den her uge. Det er nytårsaften i Køln, der mildest talt endte som en betænkelig affære. Det skulle have været ganske festligt, men det endte altså med, at en gruppe på cirka 1000 mand samlede sig nær hovedbanegården i Køln og udsatte kvinder for chikane, røveri, trusler og seksuelle krænkelser en masse. Cirka 100 kvinder har indtil videre indgivet anmeldelse, en enkelt eller to som voldtægt. Noget tilsvarende, men dog i lidt mindre skala, er fundet sted, kan jeg forstå, i Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, Frankfurt, Helsinki og Zürich. Og I har givetvis alle her i studiet læst meget om det. I har også reageret på det, i hvert fald set din opdatering, Naser Khader. Men på en gang, fortæl, altså, hvad er det, vi ser her? Er det en ny form for organiseret kriminalitet? Der er nogen, der kalder det for rape jihad. Altså, jeg synes, man skulle lytte til nogle af de unge kvindelige debattører, vi har med muslimsk baggrund. For eksempel G.T. Amir, Elmas Berge. Elmas Berge har skrevet en fantastisk bog, der hedder Tavshedens Pris. G.T. er i gang med sin første roman, som udkommer på Lindhardt og Ringhof. Jeg synes simpelthen, vi skal lytte til nogle af de her unge kvinder, fordi de har nogle fortællinger om nogle traditioner inden for nogle bestemte miljøer. Og hvad er det, de fortæller? Blandt andet et kvindesyn. Et kvindesyn, som læner sig op af nogle formuleringer i Koranen om mænds status i forhold til kvinder. Altså, de kan jo finde tekstuel underbygning til deres opførsel i den hellige bog, ikke? Og det er der altså en hel del mænd, også i Danmark, som udlever for fuld smadre, ikke? Hvad siger du, Nasser Carter? Rape jihad er et udtryk, der er begyndt at florere. Synes du, det er lige voldsomt nok, altså, eller rammer det lige på kornet? Jeg kalder det for kulturel, hvad hedder det, sexovergreb. Jeg ved ikke, om det er jihad. Men det, vi oplever, det er, man skal passe på, altså det der har sådan provokeret mig de senere dage, det er den der intellektualisering af det, bagatellisering, relativisering. Vi har også nogle fulde danske mænd, der gør sådan. Jamen, noget sådan. Men de, der gør det fuld ædru, og det er jo en kombination af nogle skikke, man har bragt med sig, en kombination af noget religiøst, kulturelt og socioøkonomiske forhold, fordi det er et stort problem i den arabiske verden. Det vi har oplevet i Køln, det har man også oplevet i Egypten, i Kairo, under det arabiske foråret, ikke? Hvor flere vestlige journalister var ud for det samme. Og Egypten er virkelig et slemt eksempel. Der foregår sexchikanen. Det land, der står på nummer et på listen over sexchikane. Hvis man ser på Egypten, jamen, hvis man ser på de der socioøkonomiske forhold, så er der, jeg lytter til feminister, der arbejder med emne, blandt andre Munal Tahawi, som har skrevet i en artikel, der hedder "Hvorfor hader arabiske mænd kvinder?", der siger, jamen, hvis man ser på de socioøkonomiske forhold, så er det sådan, at når man skal gifte sig i Egypten, så skal manden give kvinden medgift. Han skal have en lejlighed til rådighed. Men halvdelen af de unge er arbejdsløse, og det vil sige, man har ikke mulighed for at spare op til medgiften, og derfor bliver gennemsnits ægteskabsalderen omkring de 30 efterhånden for mændene. Og når man ikke må dyrke sex uden for ægteskabet... Så kan man få rimelig lang løg i løbet af den periode. Ja, ikke? Og der siger hun, hun forklarer det som det ene. Det andet, det er det der traditionelle kvindesyn med, hvor man opdeler kvinderne i luderen og madonneren. En mor, datter, søster, hende man skal gifte sig med, hun er madonneren. Alle de andre er nogle luder, dem kan man opføre sig, som man vil overfor, og især det offentlige rum, hvis de ikke opfører sig på en måde, som man forestiller sig, de skal opføre sig. Og den tredje forklaring, det er det religiøse med kønsopdelt samfund. Kvindernes sted, det er hjemme, når de forlader deres hjem, så er de gæster af det offentlige rum. Og hvis de ikke opfører sig anstændigt, og de bliver udsat for overgreb, voldtægt, så er de selv ude om det. Gæster skal opføre sig ordentligt i det offentlige rum. Og nogle af de der traditionelle mænd praktiserer de her ting i den arabiske verden, og nogle af dem har bragt det med sig til Danmark, og det til Vesten, undskyld. Og det, der er hovedproblemet, så skal vi ind på at se på hele asylsystemet. 40% af dem, der kommer og søger asyl her i Vesten, det er enlige mænd. Og det er, der er virkelig en skæv fordeling af måden at få asyl på her. Nasser, der er en lytter her, der spørger specifikt dig, om det, der skete nytårsaften, om det i virkeligheden kan betegnes som terror? Hvis man definerer terror så bredt, så kan man også godt kalde det for terror. Må jeg lige, fordi jeg synes, det er vigtigt at indskyde, altså at holde fast i det, Nasser siger lige nu, ikke? Fordi det er faktisk ikke hvide kvinder, der bliver overfaldet af brune mænd. Jo, det er det i den her sammenhæng, men muslimske kvinder ligger jo altså mindst lige så meget under for det her. Ja, i den arabiske verden. Og i den arabiske verden. Altså, også her. Ja. Jeg har så mange fortællinger fra unge muslimske kvinder, som er fortællinger om overgreb. Ja. Altså, så der er der kort sagt et kvindesyn fra skolens verden. Og det, jeg oplever det også, når jeg rejser til den arabiske verden med, det kan være min datter, det kan være kvindelige rejsefæller. Altså folk, de der unge mænd er simpelthen så aggressive. Ja. Ikke bare klorige, men de kommer nærmest og rører ved folk. Og jeg har det sådan med, når jeg oplever det, så går jeg hen og til dem og siger, hvad hvis jeg gjorde det samme over for din mor, søster og datter? Og hvordan reagerer de så på det? Jamen, så bliver det lige pludselig alvorligt, ikke? Og så er det ikke sjovt længere. Og det er også derfor, der... Men hvordan kan det være, at de ikke kan applicere et kvindesyn på de kvinder, de er omgivet, de ser på gaden? Jamen, det er jo det, man skal gøre dem opmærksom på. Vende om og påpege deres dobbeltmoral og hykleri. Altså... du skal opføre dig over for andre kvinder, som du gerne vil have, andre skal opføre sig over for dine egne kvinder. Ja. Men sådan tænker de jo ikke, og derfor skal man konfrontere dem. Og hvis vi skal udfordre og løse det problem, så skal vi i første omgang erkende, at der er et kulturelt problem. Lige præcis. Men det vi oplever, det er især kvindelige feminister, der begynder at tale om Roskilde Festival. Nogle taler om vikinge. Jo, og CBS, ting og sager. Og kvindelige feminister, det er så ikke GT Amir og andre, som vi har nævnt i den her sammenhæng, men det handler blandt andet om Sanne Søndergaard og Ulla Tornemann for Dansk Kvindesamfund, der bruger den her debat til at fortælle, jamen altså prøv at høre, det sexisme, vi oplever i Danmark, det er jo faktisk det samme, som vi så i Køln og Stuttgart og Zürich osv., men kære venner, det er det jo ikke. Det er det overhovedet ikke. At få et lille klap i mosen, altså er jo netop, at vi ikke taler om det. Det værste omkring den der Køln-episode, det er jo, at de forsøgte jo at tige det ned, og borgmesteren gik ud og sagde, at det var en fredelig nytårsaften. Gud var det, ej, det var en katastrofe. Ja. Igen, altså, vi bliver nødt til at tale om det. Jo, og altså, Kølens borgmester gik også ud. Det er jo ligesom en sygdom. Hvis man ikke tør stille diagnosen, kan man heller komme med en behandling. Og vi har fandme behov for en diagnose. Der er nogle muslimske mænd, hvis kønssyn er fuldstændig perverst, og middelalderligt og fordrejet. De skulle have klippet den af og salt og peber i sov og skudt. Jeg er simpelthen så træt af hele det der, og vi må sige det fra de små. Det handler også om opdragelse. Igen tænker jeg selvfølgelig på børn. Altså opdragelse, du er ikke noget særligt, du har en tissemand, Tarzan. Gud du ej. Tværtimod, du er alle handicappet af din store seksualdrift, som selvfølgelig er sjov og vidunderlig. Men find lige nogen at gøre det med, der gerne vil. Og men så det var ikke med den det melding, Kølens borgmester kom med, kære venner, I skulle have den klippet af. I stedet så siger hun så til kvinderne, I skal holde et armslængde. Ja, I skal holde afstand. I skal orientere jer mere streetwise. Selvfølgelig skal man da som kvinde også lade være med at sende nogle signaler om, at man gerne vil en hel masse, hvis man så ikke vil det. Hvorfor må man ikke gå rundt nedringet? Det er nytårsaften. Selvfølgelig må man da det. Ja. Og være glad og give en eller anden til forbipasserende kys på kinden, uden der sker noget ved det. Jamen, det er jo det, de gør implicit. De lægger skylden på kvinderne. Altså, det er kvinderne, der skal passe på. Men, og det er også det, der er baggrund. En af årsagerne til, at nogen bærer tørklæder, det er, siger nogen, ikke alle, for ikke at friste manden. Og der vender jeg da om og siger, jamen, så er det manden, der har problem. Det er der manden, der skal gå med bind for øjnene, og ikke kvinden, der skal tildække sig. Yeah. Altså, og det er jo det, Kølens borgmester, hun siger jo, ikke, at det er kvinderne, der skal passe på. Men det, de skal forstå, de der enlige mænd, der er kommet hertil, og er stukket af fra ufrihed og kommer til frihed, de skal forstå, at det er jo ikke vores vestlige frie kvinder, der skal lave om på sig selv. I skal lære at respektere kvindernes signaler, kvindernes nej, kvindernes måde at gå klædt på, kvindernes ret til at bestemme over eget liv, krop, seksualitet osv. Det skal de lære fra dag i dag. Så hvad skal egentlig være svaret på det, der er sket nytårsaften? Det skal ikke være armslængde og passe lidt på. Hvad er beskeden? Jamen, det er at kende, at der er et kulturelt problem. Og når man ser, at der er et kulturelt, måske kombination, giftig kombination af noget kulturelt og religiøst, man skal erkende det, uden at være bange for, at nu må jeg blive beskyldt for at være racist osv. Sige, jamen, vi har et problem. Ja, du kan godt finde eksempler i Danmark og andre steder, men det er et problem, der fylder meget mere i den arabiske del af verden, andre verdensdele. Hvordan løser vi det? Og det gør vi ved at sige til dem, jamen, når I kommer hertil, så lad det ligge i Mellemøsten. Kvinderne dernede sammen med de moderate mennesker bekæmpe det i Mellemøsten. Vi vil simpelthen ikke have det her. Der er en her, der skriver, en lytter, I overser en vigtig faktor i Køln-affæren og jihad-rape, som så bliver brugt som begreb her. Alle de unge mænd med højt testosteron-spejl er også omskåret og derfor konstant seksuelt frustreret og yderst aggressiv. Man ser samme problem på de amerikanske universiteter, hvor størstedelen af de mandlige studerende er omskåret. Der florerer også en kultur af sexchikane og voldtægt. Okay. Er det ikke nyt for jer her i panelet? Altså, jeg er omskåret, men jeg føler mig ikke seksuelt frustreret. Nej, jeg er faktisk ikke omskåret. Er du omskåret? Men jeg er seksuelt frustreret. Jeg er heller ikke omskåret. Altså. Hvor er I dog søde? Med eller uden forhud. Jeg synes, det er et overgreb at blive omskåret. Altså, hold op med det. Det er noget værre pjat. Ja, hvad mener du egentlig? Det er en kæmpe debat omkring omskæring. At det er omskæringen, der har gjort, at de er så lyderlige, at de ikke kan holde. Med sammenligning med amerikanske universiteter, hvor der også er mange, der er omskåret derovre. Så det er det, der er fællesnævneren. Det er jo alle universiteter, der har været et par eksempler, ikke? Men altså. Men burde det ikke være sådan omkring debatten om omskæring, at når mænd er 18 år, så må de selv bestemme, om de må omskæres eller ej? Jo, altså, jeg synes, at forældrene, de tager en alt for stor beslutning i forhold til deres spædbørn, ikke? Fordi i mange lande, der er det, når man er 7 dage gammel, der kan man altså ikke bestemme, og det er ikke noget, du kan fortryde. Jeg selv det er lidt svært omskåret. At tale, når man kun er 7 dage gammel. Ja, ja, ja. Og jeg selv blev, hvad hedder det, omskåret, men Bente, min søns mor og jeg, vi besluttede os for, at Hannibal ikke skulle omskæres. Men det var først, efter han blev født, og det er jo unødvendigt indgreb, ikke? Så altså, babyen protesterer vel alt det, den har lært, ikke? Når man begynder at skære i en lille tissemand. Altså, det gør den vel. Så babyen siger jo nej tak. Men vi har jo et forbud mod omskæring af piger, men når det kommer til drenge, så er det altså indtil videre til, at det vil vi få et forbud i 2016. Vi får sikkert debatten igen. Må jeg lige tilføje noget om i forhold til forhud? Ja, gerne. Altså, forhud? Ja, lad os høre mere. Altså, min far, som er pakistaner, han ville ikke have, at jeg skulle omskæres. I øvrigt, så ville han også have, at jeg skulle hedde Alexei, fordi min far er stor tilhænger af russisk kultur, russisk litteratur og sådan noget. Så han ville gerne have, at jeg skulle hedde Alexei, og jeg skulle ikke omskæres. Men min danske mormor, Else, ville have, at jeg skulle have et muslimsk navn og en omskæring, for at imødekomme min fars pakistanske familie, som ikke ville se ham længere, efter han havde mødt min danske mor. Så hun mente ligesom, at hvis jeg kom til at hedde Hassan, og de nappede min forhud fra mig, så ville min fars familie række ud efter ham igen. Ikke? Og min far kæmpede imod. Han tabte krigen om navnet, og derfor hedder jeg Hassan. Men han gav sig ikke i forhold til forhuden. Og derfor kan jeg sidde her sammen med jer i dag, iklædt min forhud. Det er det, vi er glade for. Ja. Det kan være, vi får den at se senere. Vi debatterede indledningsvis programmet, om vi skulle være nøgne. Der er ret varmt herinde. Er der en sms eller et eller andet? Der går næsten 4 dage, før medierne begynder at skrive om det her i Køln. Hvad kan det skyldes? Det er jo lang responstid, må man sige. Det er misforstået hensyntagen. Altså, det er igen det der med, at vi skal ikke snakke om det, så skaber vi had imod de der stakkels flygtninge, eller hvad de var, ja. Og vi går højreflokkens ærne. Det er det, vi har hørt de sidste 20-30 år. Mm. Du skal ikke tale om problemerne, du går højreflokkens ærne. Hvorfor skal du give højrefløjen monopol på ting, der er realistiske, ting, der er problematiske? Og det er det, der har været et kæmpe problem, og hvad hedder det? Og hvorfor skal I højrefløjen monopol på at debattere ytringsfrihed? Det troede jeg var en universel rettighed, ja, og en værdi, alle kunne enes om. Som venstrefløjen især har været kendt eller for. Eller kvinders rettigheder, for eksempel. Ja. Altså, det er også lidt højrefløjens anlæggende kun. Jamen, det er helt vildt, ikke? Men jeg tror, der er lidt, i Tyskland, der er lidt svenske tilstande, ikke? Der er lidt for meget politisk korrekthed. Jeg troede ikke, det var gået her i Danmark på samme måde. Måske ikke i forhold til medierne, men altså min kulturbranchen ville have holdt sig væk fra det. Ja. Altså den er ikke interesseret i at debattere de her ting. Men det er sjovt, fordi den er jo ellers glad for at diskutere ligestilling og kvinders rettigheder. Og altså inden for kunst og kultur? Ja, ja det men jo kun jo ellers i forhold til de ting, ting, som venstrefløjen er meget optaget af. Ja. Ja, og som du påpeger, så er kulturbranchen jo venstreorienteret, altså per definition. Der findes ikke en eneste DF'er, der laver teater i Danmark, altså for eksempel. Så det er en venstrefløjsbranche. Jamen altså, har I hørt om en dramatiker med DF? Nej, aldrig. Altså, det er også en ting, der undrer mig, det er, hvorfor ser vi ikke nogen kunstnere, altså, som også deltager i samfundsdebatten og for eksempel advokerer for en strammere flygtningepolitik? Jamen, der er sådan en underlig konsensus over på i en flok, som ellers lukrerer meget på at være unikke, være særlige, have det særlige syn, og så er de bare dybt konforme. Og kæft, jeg har næsten opgivet kunstnerne. Jeg synes simpelthen, det er så røvsygt. Nå, men Hassan sidder her endnu. Jamen, det er derfor, jeg har inviteret Hassan Preisland. I love you. I går, der skrev... Du er ikke som de andre. Jamen, vi skal se Hassans forhud bagefter. I går skrev De Welt, at syriske asylansøgere åbenbart i stort antal deltog i de her sexistiske voldsexcesser. Og hvis det er rigtigt, så kan man jo godt forestille sig, at det ikke ligefrem vil øge Merkels popularitet. Kan det ligefrem føre med sig, at hun må træde tilbage? Det ved jeg ikke, men det håber jeg sandelig ikke, fordi jeg synes, hun gør det godt. Langt hen ad vejen. Så jeg håber ikke, at Muti skal træde tilbage. Jeg synes, hun er en katastrofe. Det kan jo godt få konsekvenser for Muti, det her. Ja, det ved jeg godt. Der var en, der havde sagt, blev citeret i Politiken i dag, pas på mig, jeg er syger, og Angela har selv inviteret mig. Ja. Havde han svaret som modsvar til, at han havde græmset på en eller anden. Ja, hvor han så havde taget sin midlertidige opholdstilladelse, bare revet en stykke og sagt, jeg får en ny morgen. Hej, hej. Ja, sådan noget lignende, ja. Altså, jeg mener, hun er katastrofal. Hun har været med til at hvad hedder det, gør i hvert fald den syriske flygtningeudfordring til et EU-problem, hvilket jeg synes er usolidarisk. For hvis hvordan du ser på, har hun det? Jamen, Hvis du husker de der bådflygtninge i 70'erne, de vietnamesiske, ja, det der gik FN ind og trådte karakterer, og man fordelte dem globalt til hele verden. Danmark fik sin andel. Ja. Men i forhold til de syriske flygtninge, tag et land som Japan, de har kun givet asyl til 15. Ja. USA, der virkelig har et stort ansvar for det, der sker i Mellemøsten, de har kun givet asyl til 1400. Mm. De arabiske lande har ikke givet asyl. Hvor mange var det nu, de to? Jamen, de har ikke givet asyl til ret mange. Og det vil sige, dem, der primært giver folk asyl, det er de EU-lande. Og det var efter Merkel begyndte at sige, I velkommen. Folk, der egentlig ikke havde tænkt sig at komme videre, de begyndte at sælge ejendele og så videre i nabolandene for at komme videre, fordi hun siger velkommen. Og hun har været med til faktisk at give EU en stor udfordring i forhold til flygtningekrisen. Jeg synes, jeg læste et sted, at golflandene tilsammen har modtaget lige så mange flygtninge som Silkeborg Kommune. Altså, det er jo også vildt, ikke? Jamen, ja, altså. Det er jo også vildt. Og, og, og så er der nogen, der siger, jamen, vil de flygte til golflandene? Ja. Tænketanken Pew lavede, som har specialiseret sig i at lave meningsmålinger i den arabiske verden. De lavede for en 5-10 år siden en meningsmåling blandt araber. Hvis I en dag fik mulighed for at flygte, udvandre, emigrere, hvor vil I flygte hen, udvandre hen, emigrere hen? Op mod over 30% af de adspurgte sagde Dubai. Men der er jo store flokke af Egypter, libanesere, jordaner, som bor og arbejder i Dubai. Og blandt de unge, der hedder det, hvis vi ikke kan få demokrati, giv os Dubai. Ikke? Det var kun 15%, der sagde EU, så hvis de der lande blev de meget rige golflande blev presset til at åbne deres grænser, så behøvede folk ikke at risikere liv over Middelhavet. Men er det en af løsningerne, det er at sige, jamen de skal tage i højere grad et ansvar? Jamen det skal hele verden. Men i øvrigt løser vi ikke konflikten ved bare at fordele dem. Vi skal stoppe vanvid i Syrien, det er en helt anden diskussion. Ja. Og du skal beskytte dem, der er der, så de ikke har grund til at flygte. Tror du, Nasser Carter? Mit parti, vi har foreslået, at vi skal fremover, hvis vi har mulighed for det, så skal folk ikke bare få asyl, når de kommer til Danmark, fordi du kan kun få asyl i Danmark, hvis du sætter foden på dansk jord. Og det vil sige, det er kun dem, der har midlerne, albuerne, forbindelserne, der får mulighed for at få asyl. Så har du nogen, der hverken har midlerne, forbindelserne eller pengene, der ikke har mulighed for at få asyl i Danmark. Og derfor siger vi skal gøre som Canada. Man kan ikke få asyl, når man kommer til Danmark. Til gengæld vil vi gerne forpligte os til eksempelvis hvert år at tage ned og hente 5.000. Det var netop det, jeg ville til at spørge dig om, Nasser. Det var, skal vi til at gøre i højere grad, ligesom kanadierne har gjort? Det synes jeg, altså kanadier, de tager ikke enlige mænd, de tager kun familier. Ja, selvfølgelig. Netop. Og det, at dem, der har størst sandsynlighed for at komme hertil, det er enlige mænd, gør, at vi får problemer, eller det, der er i kølen, ikke? Og derfor skal vi fremover sige, jamen vi vil kun hente familier til Danmark, og så undgår vi familiesammenføringer senere, og vi underminerer menneskesmuglernes store forretning ved at gå ned hen. Og så kommer der større opbakning i befolkningen ved, at de ved, at vi har hentet dem fra flygtningelejre. Det er folk, der virkelig har behov. I øjeblikket er det folk, der har mulighed og råd. Og derfor skal vi... Jeg mener, at asylsystemet i dag er hamrende usolidarisk. Jeg er ikke klar over, jeg var så enig med Nasser. Men det er jeg. Men det har vi altid været. Yeah. Jamen, jeg sidder også, når du fortæller om det her, så sidder jeg også og tænker, det er jo børnene, vi gerne vil hjælpe. Ja, altså først og fremmest. Ja. Præcis det. Det er det jo. Altså, jeg har besøgt det flere af de der flygtninge. Det giver det der jo fremtid i. Selvfølgelig. Jeg har besøgt flere af de der flygtningelejre i, hvad hedder, Jordan og i Libanon. Jeg mødte en, det var hjerteskærende, en, der stod og solgte tændstikker og tyggegummi på gaden. Hun har været lektor på universitetet i Damaskus Universitet. Ikke? Nu står hun der og skal forsørge sine børn. Hun har mistet sin mand. Sådan en vil jeg gerne have til Danmark. Ja. Frem for de der velfriserede, der bare er ud efter kvinder. Ikke? Men er det ikke et område, hvor vi er blevet klogere i løbet af de seneste fire måneder? Jeg har ændret holdning i forhold til det. Det har jeg faktisk. Den holdning havde jeg ikke tidligere. Men efter september måned, der er jeg begyndt at reflektere lidt over tingene. Jeg har været ud og tale med syre, der er kommet til Danmark, andre flygtninge. Og jeg må indrømme, at jeg har revideret min holdning i forhold til det. Også, jeg har været ude og holde nogle foredrag for syriske flygtninge rundt om i Danmark. Et par gange, da jeg blev totalt skuffet over, jeg kommer ud for at fortælle, jeg siger, at Danmark er mulighedernes land. Man kan blive til alt i Danmark, dog ikke konge. Men Vi kommer til prins Henrik. Sammen, så skal I nok opfylde jeres drømme. Og så sidder der nogen, der har... de har googlet, hvad jeg har sagt under Mohammed-krisen for 10 år siden. Hvorfor sagde du det om Mohammed? Jamen, det er jo sådan en national sport i Danmark. Det er, at man er åbenbart en idiot, hvis man ændrer mening. Tværtimod, så er det de mennesker, der aldrig ændrer mening, der er nogle idioter. Ja. Altså, som er de der dyr, der sidder inde i sådan en rav, som fuldstændig fossileret, altså i deres egen dødssyge meningsunivers. Jeg synes, at det er kun en sund ting at blive lidt klogere undervejs. Det er sjovt, du siger rav, fordi vi kulturradikalister, som jo virkelig er eksemplet, blev det nævner. Hvorfor har du nogle ravkæde på i dag? Jamen, vi klæder os jo i rav. Altså, det gør vi jo. Har du en ravklæde? Så er de mest konservative, der findes. Og de mest ravklæde i verden. Men det her, det er et af de områder, hvor vi har, mange af os har ændret holdning også i løbet af 2015, og hvor det, der sker nytårsaften, jo også i højere grad kan komme til at præge asylpolitikken, netop i retning af det, som du også nævner, Naser Khader, en mere kanadisk model, hvor vi simpelthen i højere grad importerer familier, altså med kvinder, børn, i stedet for, at det i høj grad er unge mænd, der kommer herop. Det kan i hvert fald blive en af konsekvenserne af det, men I tror dog ikke, at det kommer dertil, at Merkel bliver nødt til at gå af? Det ved jeg faktisk ikke. Hun vakler vist nok på et tyndt grundlag i forvejen, så det kan jo godt være med til at skubbe ind i vej. Der er ingen, der skriver her, der er intet underligt i, at Saudi-Arabien har taget imod så få, hvorfor flygte fra en diktaturstat til en anden? Jamen, der bor mange indvandrere med arabisk baggrund. Der bor mange tusind indvandrere med syrisk baggrund i Saudi-Arabien. Der er også nogen, der er meget religiøse, der godt kunne tænke sig at flygte til det land, der har de to helligste byer inden for islam, Mekka og Medina. Hvis Saudi-Arabien åbner grænsen, så er jeg sikker på, at mange tusind syrere vil flygte til Saudi. Men nu er golflandene ikke bare Saudi. Du har Dubai, Kuwait, Emiraterne osv. Hvis de åbnede op, så behøvede folk ikke at risikere liv over Middelhavet. Og hvordan kan vi få dem til at åbne op? Vi skal presse dem. Vi er alt for søde over for dem. Vi bøjer os for dem, når vi mødes med dem. Og det er at nægte at samhandle med dem. Er det en måde at presse dem, eller hvad? Fordi jeg ved sgu ikke, om der sidder tre ravkæder og fortæller dem, nu skal I tage et ansvar, om det kan få dem til at ændre sig. Tag nu det eksempel med den unge mand, der har fået en meget, meget hård straf. Badawi hedder han, fordi han har været kritisk over for religion og savstyret. Hans kone bor i Canada. Og vi har, jeg mener, at vores udenrigsminister skal kalde den saudiarabiske ambassadør til samtale og sige, det er uacceptabelt, vi fordømmer det, og vi vil faktisk gerne tilbyde ham asyl i Danmark. Altså sådan en frihedskæmper, ham vil jeg gerne have til Danmark, ikke? Det vil give os kæmpe ballade med Saudi, jo. Jeg er ligeglad med, hvad de tænker. Men det ville det jo gøre. Ja. Altså, men så er der nogen, der siger, at vi skal ikke få dem til at tabe ansigt. Så træder de økonomiske interesser træder sig i forgrunden, ikke? Det men ved hvis vi jo. EU vi i fælles jo, front siger, nu tager jeg lige sammen dernede. Ja. Lad være med at kigge på mig. Kom nu, du er kunstner. Du skal have... intet om politik overhovedet. Altså, men jeg kan sige, at mange af mine... Jeg har boet 5 år i Beirut, Libanons hovedstad. Mange af mine kunstnervenner vil hellere bo og arbejde i Dubai end i Frankrig, fordi lønnen er bare sindssygt meget bedre i Dubai, end den er i Frankrig. Ikke? Så laver de reklamefilm der, så kan de lave nogle kunstprojekter i Libanon, ikke? Så det er lytterens argument med, at man ikke har lyst til at flytte fra en diktaturstat til en anden, holder jo ikke, fordi der bor sindssygt mange araber fra andre lande i golfstaterne, ikke? Altså virkelig mange. Og det er mottoet, altså blandt de unge araber, ø-generationen kalder man den, hvor mange er født efter 1980. Hvis vi ikke kan få demokrati, så giver os Dubai. Mm. I Dubai er der ikke demokrati, men der er udfoldelsesmuligheder i forhold til det kulturelle, i forhold til kunst, i forhold penge, til film, ikke? Og der er penge. Ja. Der er en lytter her, der spørger folk, eller der siger, folk brokker sig over, at vi kun får de privilegerede flygtninge her i Danmark. Hvis vi begynder at tage imod dem, som ikke har råd til selv at tage herop, så begynder folk jo at brokke sig over, at vi flytter en underklasse herop. Så hvad er mest rigtigt, og hvad er forkert at gøre? Men det er jo ikke underklasse. Fordi man ikke har råd, så er man ikke underklasse. Det er et godt eksempel, det er lektoren fra Damaskus Universitet, der sælger tyggegummi på gaden og tændstikker. Hun er ikke underklasse, hun har bare mistet det hele. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi kun skal tage dem, der er sultegrænsen. Vi skal blande dem, men vi skal tage familier. Og jeg er overbevist om, at hun og hendes døtre vil være totalt integrationsegnet også. Men i forvejen udgør rigtig mange af vores indvandrere desværre faktuelt en underklasse i Danmark, som det er nu. Og det behøver ikke at være, fordi de er dårlige begavet, men det er fordi, de rigtig mange af dem ikke får noget job, de får kontanthjælp, men de bliver ved med at ligge og rode på bundkanten, hvis ikke vi gør noget, så vi får nogle flere af de der mønsterbrydere, som jeg er så optaget af, som kommer igennem og kommer videre. Det er der altså mange, der gør. Dem taler vi ikke så meget om, men de er der heldigvis. Men desværre udgør vores indvandrere og flygtninge en del af underklassen i Danmark. Og dermed vender vi også lidt tilbage til skolen, som vi diskuterede i første time, som netop er omdrejningspunktet, eller en nøgle også til bedre integration og til social, altså opstigning. Ja. Yeah. En ting, som jeg også gerne vil dvæle lidt ved omkring den her nytårsaften i Køln, det handler om den amerikanske præsidentkandidat Donald Trump. Han er altid good fun. Han skriver på Twitter: "Tyskere, de bliver massivt angrebet af de indvandrere, de har givet lov til at komme ind i landet. Nytårsaften var en katastrofe. Tænk," skriver han så med henvisning til det, der skete. Og han har så indtil videre fået 10.000 likes og en masse retweets. Men det tyske magasin Bild, de kalder hans udmelding for en sviner. Er det en reminiscens måske af et gammelt tankesystem, vi ser, hvor vi ikke kan finde ud af at adressere tingene? Jamen, politisk korrekthed i aller værste form, ikke? Fordi det er jo... Det er misforstået hensyntagen. Altså, du gør folk en bjørnetjeneste ved ikke at snakke åbent om det. Yeah. Hvis du skal løse et problem, så skal du erkende, at det eksisterer. Og når du benægter det, og der er sådan en kollektiv benægtelse, så får du det ikke løst. Men der må man jo sige, at Donald Trump, han forstår jo at ja, men, tale men det er jo igen det, direkt om det. Det er jo igen det, der er så ærgerligt, ikke? Det er, at man ligesom... Altså, det er jo sådan, at man kan kun adressere de her ting, hvis man er på den yderste højre fløj. Og det er jo vildt ærgerligt. Det er jo ærgerligt, at vi ikke har en aktiv venstrefløj i Tyskland, som ligesom også har lyst til at debattere det her på et ordentligt fundament, ikke? Som ikke er et lallegladt fundament, men et ordentligt, savligt fundament, ikke? Det er jo vildt ærgerligt, at hvad kan man sige, indvandrerkritikken eller flygtningekritikken er patenteret til højrefløjen. Ja. Øv, ikke? Ja, det er bare øv. Ja. Men hvorfor er det sådan? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Altså, det ved jeg ikke. Der er jo, vi har en tradition. Altså, det er jo som om, at vi ligesom bare... Altså, i venstrefløjen, på venstrefløjen er vi jo... Altså, står vi og hopper på stedet og kalder det fremskridt, ikke? Og det har vi ligesom gjort i rigtig lang tid, ikke? Og det... Jeg tror, det hænger sammen med, at der på venstrefløjen ligger sådan en indbygget forestilling om en selv som et godt menneske, ikke? Og derfor kan man ligesom ikke begynde at udtale sig mod den der kollektiv godhedsfølelse på venstrefløjen, fordi så er man ikke længere venstreorienteret. Det vil sige, at hvis man er indvandrerkritisk eller flygtningekritisk, så kan man ikke være en del af venstrefløjen. Men du aftegner også billedet af noget, der ser enormt narcissistisk ud. Man skal ikke sådan bekræfte sig, at man er et godt menneske. Og det er derfor, da vi havde en pause, spurgte jeg bare lidt provokerende, at de her mennesker ikke blevet elsket nok som børn. Altså siden det er så nødvendigt hele tiden at blive bekræftet i, jamen du er god. Ja. Jamen altså, hvis du, hvis du ligesom spørger ind i Preisler-familien, som jeg stammer fra, ikke? Er du så blevet elsket som barn? Ja, der er blevet elsket ordentligt som børn, ikke? Altså... det er et andet program. Det tager vi også. Jamen, men du... Altså, så, forud så, af kærlighed. Coming up. Jamen, så hvis du ligesom tager udgangspunkt i mig, og jeg skal svare på det, så vil jeg sige, ja, vi er ikke blevet elsket nok, altså som børn. Men det er vel ikke alle venstrefløjs mennesker, der ikke har modtaget kærlighed. Bliver man, så skulle det være sådan, at man begynder at sætte sit kryds til venstre for midten, fordi man ikke er blevet elsket. Ej, det kan det godt være. Vi er fire børn, og vi stemmer. Jeg tror, vi stemmer på fire forskellige partier. Jeg er sådan en, der stemmer sådan lidt af ved, at jeg ved aldrig helt, hvad jeg skal stemme. Altså, jeg har indtryk af, at din mor virkelig, Nasser, har givet dig meget kærlighed. Det indtryk, man får, det ved jeg ikke. Men altså, det her indtryk af... Min mor er vild med mig. Ja, din mor er vild med dig, ikke? Og nu er du faktisk, Nasser, blevet alt for kærlig. Men du har engang været venstreorienteret. Og jeg har aldrig været venstreorienteret. Jeg har været radikal. Ja, en form for venstre. Men radikal er jo lige præcis repræsentanter for den her gudhedsholdning, ikke? Ja, det er det. Altså, men altså, vi er blevet elsket meget hjemme hos os. Det er vi. Men der er krise, der har man været siden 70'erne, at man ikke kan flytte sig og være realistisk og erkende, at... Det er det urealistiske, der generer mig mest. Ja. Altså, det er så langt væk fra virkeligheden. Lever i en eller anden boble af netop det der med, at vi skal have de gode og rigtige meninger. Og siger man noget til den anden side, så er man fortabt. Altså, så i virkeligheden, Lise Eholm, så er det ikke de tosprogede børn, der skal busses ud i andre skoler, men vi skal have de her etnisk hvide, middelklasse ravkæde Louisiana-års kortbørn, og så smask dem ind i Nørrebro. Det var det, vi gjorde i 30. Jo, men jeg tror, du har ret. Jeg tror faktisk, du har ret. Det er de hvide, der skal busses, hvis I spørger mig. Ja, helt klart. Altså den øvre hvide middelklasse. Altså hvis man stemmer til venstre for midten, så skal man ud af sit segment. Altså, det tror jeg er rigtigt. Men hold kæft, mand, hvor har jeg siddet mange gange omkring det der Piet Hein-bord, ikke? I alle mulige sammenhæng, om det så på et teater eller i Preisler-familien, ikke? Og udtalt mig om et eller andet, altså bare afsøgt noget i en anden retning, end det, der var etableret. Hvor folk så begynder at råbe af mig, at jeg er nationalkonservativ, eller neoliberalist, eller fascist oven i købet, er blevet kaldt af mine kunstnervenner, ikke? Men det er også konformt, ikke? Har råbt fascist af mig, ikke? Du har ellipsebordet, ikke? Så har du myrestolen, og så er der en pH-lampe, ikke? Altså, det er sådan en interiør alle steder. Er det jo originalt. Ja. Jeg har lige et sidste emne, jeg gerne vil berøre. Det handler jo om prins Henrik. Og det er jo en af det her programs store kæpheste, så jeg synes lige, vi skal give ham et bord med på vejen, for han droslede ned, eller gik på pension, som dronningen kaldte det for os, ligesom at være på en højde. Hvad vil han blive husket for som den mand, der ikke opnåede ligestilling i Danmark og blev konge? Altså, jeg har jo glædet mig helt vildt meget til det her. Af alle emnerne i det her program, er det det, jeg har set mest frem til. Altså, jeg synes, prins Henrik er fuldstændig formidabel. Ja. Jeg elsker ham, og jeg synes, vi skulle forhøje hans apanage, for ligesom at have stået model til os i alle de år. Ikke? Ja, tænk engang. Altså, han har været det eneste farverige indslag i det kongehus, ikke? Han skal hyldes og belønnes for sin indsats. Jeg er helt med dig. Frederik og Mary er jo bare nogle socialdemokrater, der står og taler om, husk at bruge solcreme og bliver ikke for tyk og kører deres børn rundt i en nivål og sådan noget. Jeg er helt med dig. Jeg synes, den eneste rigtige kongelige, det er prins Henrik. Ja. Jeg er også vild med ham. Jeg har mødt ham et par gange. Du er vild med hele kongehuset. Du er konservativ. Men jeg er vild med Margrethe, faktisk. Og jeg kan godt lide hende. Jeg synes, hun er god for Danmark. Og det er godt, at vi har nogen, der samler os. Ikke? Nytårsaften kl. 18. Jeg har samlet tandlæser med dronning Margrethe. Er det rigtigt? Ja. Jeg skulle til at sige. Henrik, lad ham nu være i fred. Han er 81, det er da helt naturligt, han drosler ned. Det kan jeg slet ikke bringe mit pis i kog, havde nær sagt. Jeg synes, tillykke med det. Det er da så glemmer, jeg kender mange mennesker, der påstår, at de er nedslidt, når de er 61,5. Så herre Gud, det er der ikke noget, der kan hisse mig op. Jeg ønsker ham alt godt. Jeg tror, han har gjort det rigtig godt for Danmark, og jeg synes, han er fin. Han har virkelig aftjent noget imod sin værnepligt. Det har han da i høj grad. Og kongehuset kan jeg rigtig godt lide. Øvrigt var kronprinsesse Mary har været på Rødmarsgade skole. Det vil jeg bare lige nævne, fordi den lille Isabella, hun fik den med Rødmarsgade skole i dåbsgave. Det var noget, Rit Bjerregaard fandt på. Så de var ude på Rødmarsgade skole, og alle børnene, alle de tosprogede også, de var helt vilde og lykkelige. Mm. De havde det pæneste tøj på den dag, da Mary var der, og det var et hit uden lige. Altså, men midt i vores kongehusdebat, undskyld mig, Johnny, har vi en lytter igennem, spørger lige min producer, når han sidder bare og snakker i mit øre og forstyrrer debatten. Hold op med det! Men hvad var det egentlig? Altså, hun fik hvad i gave? Hun var jo ikke ligefrem blevet indskrevet på Rødmandsgade skole. Nej, det var elevers repræsentant, der var også meget skuffet over. Skal hun så ikke gå her? Sagde de Fatima, som hvorfor skulle hun ikke det? Jamen, Rit Bjerregaard, som var overbemester, ringede ud og sagde, vil du være med til at give Rødmandsgade skole dåbsgave til det lille nye prinsesse, som vi ikke vidste, skulle hedde Isabella? Så sagde jeg, hvad indebærer det? Det indebærer, at du får 10.000 kroner til dine børn, og så skal du invitere Mary ud. Så jeg, fedt, det er godt, vi har manglet lejestativ, og sådan, jeg vil gerne have 10.000 kroner. Bum, og så kom hun, det var et hit uden lige, undtagen blev uvenner med billedbladet og se og hår, og de der åndssvage blade, fordi de stod og tog. Hvorfor blev du uvenner med dem? Fordi de sagde, det er en forkert vinkel, kan du ikke lige lave om på afspæringen, så vi kan stå her? Så sagde jeg, det her, det er børnenes dag, og I kan gå hjem, hvis I ikke gider være her. Kak, færdig med dem. Og så blev det en pragtfuld dag, og børnene sang og gjorde, og jeg var lidt bekymret, da 560 børn, tror jeg, stod side om side ude i gymnastiksalen. Jeg tænkte, der skal ikke meget til, før de begynder sådan at blive lidt vilde. Men de var så pæne, og de rejste sig, da Mary rejste sig, og de satte sig, da Mary satte sig, og de klappede, og de dansede, og de sang, og de gjorde, og det var et hit uden lige, og børnene glemmer det aldrig. Men nu sidder vi her i studiet og laver nærmest en publikumsbølge over prins Henrik, men det er jo ikke ligefrem den behandling, han ellers har fået i befolkningen. Nej, jeg synes, han er blevet dårligt behandlet. Ikke? Han er blevet forbigået, men han skulle have fået modersmålprisen også, synes jeg. Altså, han ja, det er jo helt sikkert. Garda. God idé. Altså, han vandt jo ikke kulturkrigen. Det er jo helt tydeligt. Ikke? Men han har faktisk heller ikke tabt den, fordi han står stadig helt rank. Hvor i bestod hans kulturkrig mere Bourgogne til folket? kulturkrigen mod middelmådigheden, altså mod det her, den her socialdemokratiske middelklasse indflydelse. Folk der er på går i skide små sko i det her land, ja. Hold nu kæft, altså han, og købe et par nummer større sko og komme lidt ud og se verden. Han har jo ligesom i alle årene stået der med sin ene hånd viftende med et glas bourgogne, eller jeg ved ikke, hvilket distrikt hans vin er fra, og den anden hånd i lænden, ikke? Så han stod der, han og så står han jo stadig. Ja. Altså, han har ikke lagt sig fladt ned, vel? Nej, jagtsokker og bjørneskindsuge. Fantastisk. Jamen, jeg Hvor er I sjove. Men hvorfor bliver han aldrig konge? Ja, det er også noget mærkeligt noget, fordi hun er jo kronprinsesse, men han skulle da bare være konge. Ja, altså, en, der er gift med dronningen. Ja. Hun bliver vel dronningen, når nu jamen, det bliver det? Tror jeg, dronning jo. Tror jeg ikke, dronning, ja. Jeg tror, han ikke blev konge, fordi han ikke lod sig assimilere. Han holdt fast i, at han er franskmand. At han er fransk, ikke? Men endnu mere, at han er speciel, han er særlig. Altså, han holdt fast i sin egen særenhed, ikke? Og det står jo i hammerende kontrast til vores... vores kollektive leverpostej eksistens, ikke? Og derfor kunne vi jo ikke gøre ham til konge, fordi han ville give os alt for mange komplekser i hverdagen. Så Henrik, han var i virkeligheden for stor til Danmark? Ja. Det bliver... En mand, der aldrig blev konge. Ja, konklusion. Men det kan være, eftertiden så giver ham mere credit, end samtiden gjorde. Det er jeg helt overbevist om. Vi er nået til vejs ende. Det har været to fornøjelige timer. Tak til dig, Hassan Preisler, og til dig, Nasser Carter, og til dig, Lise Egholm. Vi har et halvt minut tilbage af programmet, og Hassan Preisler, du nævnte et eller andet med at få adresseret børnebanderne på Nørrebro. Hvad vil vi stille op med dem? Og der har Lise Egholm leveret svaret i første time. Kyskrav kommunikation. Opfører jeg ordentligt? Vi er nået frem til den konklusion i løbet af programmet, at ytringsfrihed og vestlige værdier ikke længere bare kun er et højrefløjsprojekt, men i høj grad også bør samle en ellers lidt impotent og lidt uoriginal venstrefløj, som Hassan Preisler blandt andet har adresseret, og en hel masse andre. Det kan lyttes på podcast. Tak også til min producer Victor Søjden, og til lytterne for at hænge på. Nu er det nyheder.